Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem: odszedł od zmysłów. Oto słowo Pańskie. Czy pamiętacie taką zabawę z dzieciństwa, zatytułowaną Głuchy telefon? Siadało się w kręgu, najlepiej jak najwięcej osób, wtedy zabawa była przednia. Jedna osoba coś mówi, mówi to do ucha drugiej, sąsiedniej osoby, ta przekazuje następnej, i następnej, i następnej, i następnej, tak aż do ostatniej. Ta ostatnia osoba na głos mówi, co usłyszała, i ta pierwsza mówi, co powiedziała. I jest wiele radości, bo najczęściej wersje są przeróżne. Taka zabawa o głuchy telefon to bezpieczny rodzaj zabawy w plotkowanie. Dzisiaj w Ewangelii dużo o plotkach. Bliscy Jezusa przychodzą, żeby Go powstrzymać. Dosłownie nawet, żeby Go porwać, chwycić, zabrać, ukraść. Tak można byłoby tłumaczyć to słowo. Dlaczego? Bo słyszą, bo się o tym Jezusie mówi. I co się mówi? Zwariował. Powariował ten człowiek, ten wasz kuzyn. Tam się dużo w tym Nazarecie mówi. Zwariował. Taka była plotka. A co Jezus robił? Głosił naukę o Królestwie Bożym, nawracał, wzywał do nawrócenia. Uzdrawiał, wskrzeszał, pocieszał, szedł do grzeszników, ale plotka była, powariował. Plotkowanie. Plotka żywi się sensacją i plotka żeruje na kłamstwie. Plotka żeruje na kłamstwie i na wadach drugiego człowieka. A jeżeli tych wad nie znajduje, to je sobie wymyśla. Cóż to byłaby za plotka? Chyba takiej nie ma. Kiedy ktoś by zaczął plotkować o kimś coś dobrego, coś, co mu się udaje. No nie wyobrażamy sobie czegoś takiego. No nie wiem, we wspólnocie sióstr jedna drugiej by mówiła na ucho: słyszałaś? Tamta podobno się świetnie modli. Piękną książkę przeczytała i po prostu cała jest w skowronkach anielskich, jakichś uniesieniach. I byś przekazała następnej: słyszałaś? No przecież to niepodobne. Ale jak ktoś coś zrobi nie tak, no to chętnie przekaże następnej, ta osoba dołoży jeszcze i dołoży. A później mówimy: zwariował. Mówimy rzeczy niestworzone. To plotkowanie, taka nasza ludzka przywara, lubimy mówić o drugim człowieku. Czy rzeczywiście zawsze dobrze? Pamiętacie, co mówił święty Franciszek, jak napominał? Żeby nie mówić w nieobecności brata tego, czego nie można powiedzieć w jego obecności z miłością. Bo w jego obecności ja mogę powiedzieć, a wygarnąć to ja mogę. Aha. Franciszek mówi: mów drugiemu o trzecim bracie, jeśli już mówisz, tylko to, co możesz powiedzieć, co mógłbyś powiedzieć w jego obecności z miłością. Plotka nawet o Jezusie mówiła, że jest wariatem. Kiedy plotkujesz, rzeczy niestworzone wychodzą z twoich ust, a najczęściej są bardzo krzywdzące.